राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 8 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रफन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रेक बाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदूरे नमः वसुदेव सुतं देवं वर्षचारुणवरदं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्मनम् किमपि तत्त्ववान्नज हरि ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमल एक बात मेरे को तो प्रिय लगती है भाई, भगवान को अपना समझो। अपना वास्तव में भगवान ही है, कोई अपना नहीं है। औरों को अपना समझ लो बेशक, और कोई काम नहीं आएगा, कोई काम करने। इतनी चीजें दिखती है, शरीर भी अजीब पड़ा रहेगा और कोई यार साथ नहीं रहेगा। एक बात खास, भगवान अपना है। ये और तुम याद करना नहीं है, सबके याद करने की ये खास बात है, शान बात है। भगवान अपना है, भगवान अपना है। ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमृत से पुत्र सब भगवान के हैं, भगवान अपना है। संसार में जो अपना पर आ गया है, रुपया मेरा है कि कुटुंब मेरा है कि घर मेरा है, धन मेरा है, चीजें मेरी है, ये वहम है केवल, दुख बड़ा पड़ेगा। जितने जितने अपने इन चीजों को अपनी मानोगे, उतना शिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है। सार बात है, सार बात, सब है सार बात। अब मानो चाहे न मानो, अपनी मर्जी है। सार बात यही है। खास भगवान कहते मम अंश मेरा अंश है, मेरा अंश जीव मात्र मेरा अंश है। तो अपने पिता को मानना तो पुत्र का कर्तव्य होता है भाई। पुत्र अपने पिता को भी नहीं मानेगा तो क्या मानेगा, क्या मानेगा फिर? वही अपने है। और बहुत बार कही है और फिर भी कह रही मेरी तो रुचि है। सदा साथ रहने वाले भगवान है। नरकों में जाओ तो साथ में, चौरस लाख जुड़े जाओ साथ में, बड़े बड़े कष्ट जाओ तो साथ में, शुभ जाओ तो साथ में, ब्रह्म लोग जाओ तो साथ में, सतलोक में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, जहां जाओ वहां साथ रहने वाले भगवान है। और कोई साथी है ही नहीं आपका। दूसरों में मोह करोगे, दुख पाओगे, रोओगे, कष्ट उठाओगे, भगवान को मान लो निहाल हो जाओगे। सच्ची बात है, ऐसे एकदम ठीक बात है। जीव अगर भगवान को मान ले कि भगवान मेरे हैं, फिर से हैं, भीतर से हैं, तो बहुत ठीक है। नहीं मानो तो ही भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, परंतु बस फायदा आपको होगा नहीं, आपका फायदा आपके मानने से होगा, आप नहीं मानो तो आपको लाभ नहीं होगा। भगवान तो दूर जाएंगे नहीं, भगवान तो आपका पिंड छोड़ेंगे ही नहीं। आप चाहे कुछ भी कर दो, भगवान को मानो मत मानो, निंदा करो स्तुति करो प्रार्थना करो तिरस्कार करो अपमान करो कुछ भी करो, भगवान तो सुनेगा नहीं। ऐसा मालिक और मिलेगा नहीं, निश्चित समझो। अरे मिलेगा नहीं, भगवान समान कोई मिलेगा नहीं, है ही नहीं मिलेगा, है ही नहीं कोई, एक ही भगवान। और वो अपना मानो, जितने भक्त हुए जितने संत हुए, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए ऐसे संत हो गए, सबने भगवान को अपना माना है। सीधी सीधी सरल बात इसको मानते नहीं। और कौन है आपका वास्तव में, समझो आपका कौन है? कोई नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के है, सब साथी स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। एक कहानी कहते काजरी कुतिया, काजरी कुतिया लोग मरा, कुतिया मरी सा कुतिया मरी, एक कागजी खुद मरे, कोई पूछे ही नहीं। आतशा है भगवान के सिवाय कोई पूछेगा नहीं, ये वही सदा साथ रहने वाले। और निहाल हो जाओगे संसार का सब दुख मिट जाएगा, सब आवत मिट जाएगी, आनंद हो जाएगा। संतों ने कहा है शरण में आए बहुत सुख आया, शरण आ गया भगवान के बहुत सुख हुआ, ऐसे लोगों ने कहा है सब। और आज भी ऐसी बात है, जो भगवान के चरणों के शरण हो गए दुख मिट गया, संता मिट गया, जल मिट गई, संता मिट गया, आनंद हो गया, दुख दूर हो गया। एक अग्नि एक ऐसा देश सब सदे और सब सादेश में जाए, कुछ हाथ लगा जा नहीं। भगवान को तो अपना मानोगे नहीं, या दूसरा अपना रहेगा नहीं, आप मान लो नहीं रहेगा नहीं। भगवान मत मानो तो ही रहेगा, हाथ मानो तो ही रहेगा, आदि को तो रहेगा, आदि को तो ही रहेगा। वही तो स्वभाव है, वही तो व्यापक है, जो हटेगा कैसे, हट सकते नहीं, हटे नहीं। कोई दूसरा मिलेगा नहीं, कोई साथ देगा नहीं, दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, मानोगे नहीं तो दुख पाओगे। एक ही बात है, कृपा करके स्वीकार कर लो, बड़े आदमी बात है। मीराबाई ने स्वीकार किया, जिनके पद संत महात्मा लोग गाते हैं, देश विदेश में सब जगह प्रसिद्धि है। और ऐसी बात हुई कि मेरे तो गिरधर गोपाल से उठा कोई, मरने पर मुर्दा नहीं मेरा बुद्ध, भगवान में ही समा गई। पर मत बात नहीं, मुख्य बात है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा भी कोई। बड़ी विचित्र बात है, विचित्र, मुर्दा तक नहीं रहा, मुर्दा तक भगवान मिल गए। ऐसे भगवान को अपना मान लो आप, क्या क्या बेइज्जती होती, क्या फरीदी होती है, क्या नुकसान होता है भगवान को अपना मान लें। हमें हम लोगों को भाई बात यह है, भगवान को नहीं मानते हम कम करें क्या, भगवान के मानने से ही आप लोग मानते हैं भगवान के हैं तो हमारे रोटी मिलती है, आराम मिलता है, सब मिलती चीजें भगवान के मानने से। नहीं माने तो करे क्या, कौन जाए। भगवान के मानने से लाभ होता है, फायदा होता है, ये बात सच्ची है। हम जितना जितना भगवान को मानेंगे उतना फायदा है। ऐसे ही आप मानोगे तो आप फायदा हुआ। भगवान मेरे हैं, आप शांति से एकांत में बैठ करके विचार करो कि आपका वास्तव में कौन है। माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, मित्र है, उनमें साथ रहने वाला कौन है। आपके साथ रहने वाला अरे क्या न्याय करेगा, वो रोना पड़ेगा क्योंकि सब नाशवान है, कर्मूर है। भगवान को अपना दान रोना नहीं पड़ेगा, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, मस्त रहोगे। आप समझो कि हम ऐसे ही हैं, हम एक प्रवाह में बहे हुए हैं, शोते मानते हैं, परंतु इस प्रवाह में नुकसान नहीं है। विवाह में पड़े हुए हैं तो नुकसान नहीं है। आप मानो तो निहाल हो जाओगे। जितना जितना आप मानो उतना सुख है, जितना संसार को अपना मानो उतना दुख है। रुपया ने अपना माना है उसमें आराम नहीं है, चीजों का सुख हो जाता है। आप ध्यान नहीं देते। जैसे दरिद्री आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके मामूली मामूली चीजों का अभाव है। साग बनाने के लिए मिट्टी का दवनिया है, उसे पास में तबे नहीं है, चमच नहीं है। तो बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, मोटर नहीं है, पुर्जा नहीं है, गिरेज नहीं है, चक्का नहीं है, कबूसी नहीं है, नहीं नहीं जी लैंड लगी है। गरीब इतना नहीं नहीं है, गरीब इतना भावना नहीं है। जगह लखपति है, करोड़पति है, वहां जो चीजों का अभाव है, इतना अभाव गरीब के नहीं है। तो आप ध्यान कर देखो, थोड़ा अध्ययन कर देखो, चीजों का अभाव बहुत है मरे, रुपया का अभाव बहुत है मरे, करोड़ों रुपये का अभाव। गरीब से गरीब आदमी 100, 200, 400, 1000 घाटा नहीं लगता इतना, यानी मैंने लाखों रुपये का घाटा लगता है, करोड़ रुपये का घाटा लगता है, ये दुख बात है। क्या फायदा निकाले बात है। आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेरी बात भी ख्याल नहीं करते, समझते स्वामी जी समझते नहीं। तो बेसमझ के पास क्यों आए आप। सच्ची बात कहता हूं, दूसरों को अपना मानने में फायदा नहीं है, सेवा करो फायदा है, अपना मानने में नुकसान है। सेवा करो, कोई हो उसे सेवा करो, उसे सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचा दो, और जरूर सही। उन अपना मानो और भरोसा रखो कि ये न्याल करेगा। प्रिय स्वाग रोज छेती तो जो प्यारा मान रहा है वो तो रुआएगा रुलाएगा रोएगा, उसके बाद रोना पड़ेगा। प्रिय स्वाग रोज छेती जरूर, निश्चित बात है, पक्की बात है। ऐसे पर भी आप मानते नहीं तो कैसे मानोगे। बार बार चोट नहीं लगे फिर भी रोवे, फिर भी जावे उधर ही, फिर वो भी मोह करे, दुख हुए फिर मोह करे। आश्चर्य बात है, आपको वहम पड़ता है कि हमारे लिए सुख रहेंगे, थोड़ा सा फर्क चलता है, माया को सुख है कि मेरा बड़ा हो जाएगा, मेरी बहू आवेगी, ऐसा राज्य होता है। बहू आती है बहुत तंग करने वाली, फिर रोती है कि क्या करना, मेरी बहू कहना मन नहीं मानती। तो ऐसे आप तो पड़े ही क्यों, पहले समझ रहा बहु आ जा जैसे सोखे कपूत बहु आओ तो बहुत सोखे हान बना करे, बहुत बढ़िया है, नहीं तो बेटा बहु में लग जाऊंगी, एक सोना में लगी एक सोरिया रो आएगी, आप तो मेरी दुख पाती है ये फिर मान दी वही। ये कम से कम ये अकल तो आनी चाहिए रही, एकदम सच्ची बात है। हमारे तो वही संदेह नहीं इसमें, अगर भगवान को अपना मानो आनंद मिल जाएगा, मौज मिल जाएगी, खुश हो जाएगा। बेटा अधिक बात अच्छी बात, छोटा बात अच्छी बात, नहीं हो तो अधिक बात बहुत अच्छी बात, जो वैसे में से खुश मानो। संसार में अनुकूलता भाई मिले नहीं है, सदा से रहेगा नहीं, संसार संसार समय पर सड़ती है, संसार जाता है एकदम जा रहा है, आप दुख पा रहे हो मुफ्त में, ये अपनी धुन में जा रहा है। गच्छति जगत गमनी गतो जल्दी तो श्री गतो क्या रो रहे हो मुफ्त में, चित्रकूट गए चित्र केतु में बैठा हुआ नारद जी महाराज आए, बैठा हुआ कि महाराज बेटा दे दो, बेटा दे दिया, फिर वो मर गया, फिर रोया घूम छोड़ी रो गए, राणे ने मिल के जड़ दे दिया, तो बेटा हुआ तो एक रो गए सबने, एक बेटा का समय बेटा मुझे आदर हो जाए तो सरो मर जाए तो बेटे हो गया, दुख होगा रे। नारद जी ने कहा महाराज अरे भाई तुम कौन हो गए, नारद जी को पहचान नहीं सके, इधर शोक में हो गया, नारद जी ने मैं छोरा हो जाए सुरों को बुलाया और कहा तुम्हें माँ बाप, वो कहता है मेरे नया बाबा मिले है, नया जहाँ जाऊंगा नया माँ बाप, नया माँ बाप नया नया मिले, मैं यहाँ रह कैसे, मेरे काम कीजिए बैठना है जाना है, यहाँ कैसे बैठे रहूं। पता देखो तुझे ही तुम्हारा मानते नहीं, साफ काम छोड़ नहीं कर दिया, ये होता रहे मैं रहू तो वो मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं नहीं रहूंगा, मैं क्यों रहू, रो दो मुझे रोना ना काम, मैं क्यों लू, संतों ने पास मैं कहन पूछा कि मेरा बेटो यार कि भाई रोना हो तो बेटा ले लो, एकदम पक्की बात है सच्ची बात है। कोई बैरी नहीं है देश में, क्या कर रहे हैं कुछ कर दे लो, 100, 200, 500, 1000, 2000 दे लो बैरी बैर बढ़ पसंद देगा नहीं बैरी बन जाएगा, मेरे मेरी बढ़ाते हैं, ये हमारा देखी हुई बात है। संसार में सुख साधता है उसको दुख जरूर भोगना पड़ता ही है, नियम है नियम। उपकार के लिए भी संबंध जोड़ता है दुख पाता है, संबंध जोड़े नहीं दे दे राज दे दिया है तो सुख है, संबंध जोड़े और कुछ लेना है देना है लेना है रोगे भी रोना पड़ेगा ठीक अच्छी तरह से। देखी हुई बात है, अनुभव की हुई बात है, आप मानते हो तो बड़े ऐसी बात है, नहीं माना तो मर्जी आप ही से, हम क्या करें, हमारे हाथ की बात तो है नहीं, कुछ भी हाथ की बात नहीं, क्या करें, क्यों मानते नहीं, करते अपने मन ही मानी दुख पाते हैं। आज एक से बात हुई कि मनुष्य तो पाता हूं तुम्हें, मैंने कहा हमारे छोटी छोटी अवस्था वाले उनसे मैं पूछा कि रुपया क्या करेंगे, रुपया क्या करेंगे, तो उसने कहा अब बात ठीक है, अब वो भाई एक बात बताते हैं आपको, एक भाई से पूछा आज मैं बात, अब रुपये बिना काम ब्याह किया, ब्याह को छोड़ा सोलिस हो गया, दो टावर हो गया, अब रुपये चिंता हो गई, बीती हुई बात बताई, बीती हुई कुमारा था चिंता थी नहीं, ब्याह हुआ थोड़ी हुई छोड़ा सोरी हुई ज्यादा हुई, पहले दो पगा था दो पगा, ब्याह गया 100 पगा हो गया, छोड़ा हुआ 6 पगा हो गया, और छोड़ा हुआ 8 पगा, जितने रो हुए जितने दुख हुए, के पास चिंता होती है नहीं, अब चिंता होती है, पैदा होते है रुपया पैदा होता है बड़े सुख रहे, क्या बताऊ आपको, दुख पाता है फिर वही काम करते हैं वही देता है, दुख चिंता क्यों करो, होना जो होगा जैसे होना है वैसे होगा, चिंता क्यों करो, क्या चिंता हो जाती है क्या करे, सोरा सोरी अभी तक फैल गई बीती हुई बातें बताते हैं, बीती हुई जानी हुई, मैं कहूँ हमारे पास में छोरा जवान जवान छोरा वही कहते रुपया हम क्या करेंगे, तो मैं कहूँ की बात सच्ची है एकदम, रुपया बड़ा शुभ से आदमी चिलेश रहता है, गृहस्थ गृहस्थ में रहता हुआ पर ब्याह कियो और उनमें छोरा छोरी हो गया, अब अर्जित हूँ वो तो चिंता क्यों करे, मुश्किल होगी छोरा छोर होगी, अब ये बच्चा ही है फिर हो जाए फिर संबंध करेंगे, फिर संबंध करेंगे फिर दुख पावेंगे, अब फिर संबंध जोड़े फिर दुख पावे, प्रत्यक्ष में दुख पावे प्रत्यक्ष में, पाप करें हो गया, गर्भपात करो, पाप करो, बढ़िया बढ़िया पाप करो, ऐसे दर को बजा कर रास्ता करो। शिशल नहीं जी बोले जान जान कूद करो, फिर दुख पावे, फिर फल कूद करे, फिर दुख पावे, फिर करे वैसे ही वैसे जैसे जाओ, फिर बोल गई आश्चर्य बात है। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम बीती हुई बात। तरह तरह का दुख था, रंग रंगीला बढ़िया बढ़िया दुख, कहीं सुख है, पति ठीक नहीं, कहीं सिर ठीक नहीं है, कहीं बहन ठीक नहीं, कहीं भाई ठीक नहीं है, कई पेटे कई पीहरे कई धन हीणा हो, थोड़े थोड़े दुख रहे दागा है सब हो, कई पेटे कई पीहरे कई धन हीणा हो, थोड़े थोड़े दुख रहे दागा है सब हो, सब के दुख दूसरे है। फिर वही रास्ता भी है, फिर रास्ता ही वही, फिर भी कल दिया हुआ है कि अब तो छोड़ दो, न छोड़ेंगे नहीं, कहना मानेंगे नहीं, और कह दे कहने वालों ने पता नहीं, कहने वाले समझते नहीं, समझदार समझदारी भाग भोगो भाई भोगो, क्या करें, रो रो क्या रोना का तो काम कर गया, रोने से भाई हो गया है। कौन दुख पावे मोहम्मद में कुछ, सत्संग में थोड़ा सुख मिले आराम मिले, परंतु सत्संग की बातों काम में नहीं लावे, काम में लावे तो सत्संग करते हुए आनंद होता है, दुख मिटता है। सत्संग वाले कहते हैं कि सत्संग नहीं मिलता तो क्या दशा होती है भगवान जाने, परमात्मा जाने, ऐसे दुख होता है, भगवान की कृपा से शांति मिली। कोई न कोई दुख लग जाए, कोई न कोई दुख लग, आश्चर्य आता है। हम लोग भी आप में भी आप लोगों में है, दूर दिख है फंसते ऐसे ही, अब दो कोई बात हो जाए कि आदमी थोड़ा आवे तो हमारे श्रोता कम आए, ज्यादा आवे तो अभिमान आ जाए, थोड़ा आवे तो थोड़ा है रहो, अब क्या करे आदमी बताओ, घना आवे तो रोवे, थोड़ा आवे तो रोवे, दिया आवे तो रोवे, कोई उपाय बताओ भैया, बताओ इतो बड़ो पंडाल बने हो, राज थोड़ा सा बोलो, महारा दुख में थे विचार करो, कित दुख है, कितो खाली पड़ी पंडाल, थोड़े घर में छोरा छोरे नहीं बैठे गाँव ने तो मारे भी घर में कौन याद भी, तो मैं रोमाना था बोला ठंडे काम था वो कोई कोटे स्वामी जी रो गो थे पंडाल खाली पड़ी, खोजो कब जन हरिया संसार से बहु बोलो बहु दुख, शुभ रही है हरि सुमन ये जो शिव सावे सुख, जन हरिया संसार से बहु बोला बहु दुख सुख रही है ऋषि रही है जो शिव साहब शुभ साहब राम जी ने याद कर राम रूप माँ का टुकड़ा खाए ले बैठो राम राम करे तो ठीक है पर जो थे नहीं रह सको जो भी कुछ तरह तरह का काम है भाई तरह तरह का दुख रंग रंगीला भोगना ही पड़ेगा क्या करें मन आना मिलेगा आप संतोष रखो भजन कवे ये मैं रख कि बहुत थोड़ा यार बहुत अच्छी बात है बढ़िया बातें चलेगी बढ़िया बातें करेंगे सत्संगी बातें होगी घना आवे तो अच्छी बात थोड़ा आवे तो अच्छी बात नहीं आवे तो अच्छी बात दोस्त मौज हो जाए यो ये थे घर में यह समझो तो मुझे अच्छी छोरा छोरी ज्यादा हो गया तो राम जी गए राम जी जाने अब हम आफत करना पड़े नहीं भाई तो राम मानी बात अगर मान लो तो बड़ा अच्छा है पर मान जी वो नहीं आज भाई सु बात हुई पतो लगे मन नहीं हो रही छोरा छोरी अब और पैसा चाहिए अब रुपये चाहिए लखपति पूछ लो करोड़पति पूछ लो अरबपति ने पूछ लो रुपया बड़ी आफत है सत्संग करने शु शुभ है आप जो सुख चाहते हो संसार से इस बात दुख मिलता है अब सुख ना चाहो तो सुख मिलते ही नहीं शुक्री चाहना यही दुख का कारण है सुख की संसार के सुख की चाहना संयोग जन सुख की चाहना ये ही संसार से जाप होगा दुख योने होते भगवान कहते हैं जो सर संबंध जन्य सुख है विषय इंद्रिय संयोग अमृत परिणाम है विष विवाह विष की तरह है वो दुख होगा होगा ही होगा ही संदेह नहीं है यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं होते आदि अंत मंत कौन थे नाते सुनते बुधा यही संस्पर्श जाप होगा दुख यो नहीं संताप के घर है संताप के घर कभी सुखी नहीं हो सके कभी मात दुख पावे मुफ्त में क्यों दुख पाओ बात खबजे पाओ उन्हें मन तो कई बात अधिक है जो कुछ खबजे पाओ को क्या करे आदमी सिवाय रोने का कोई उपाय नहीं है दुख मारने के सिवाय कोई उपाय नहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को पुकारो हे प्रभु भूलो नहीं आपको ऐसी कृपा करो नाथ भूलो नहीं हे नाथ कृपा करो भगवान से प्रार्थना करो तो शांति मिलेगी भाई नहीं तो शांति मिलेगी नहीं आप भी ऐसा करो छोड़े आफत आ जाए मैं तो एकांत बैठे कर एक बात आई मन में कह देखू राम राम राम राम राम राम राम राम आप पता है 20 मिनट आधे घंटा बैठ करके करो और शांति मिलेगी संताप में जलन दुख रहा है कष्ट हो रहा है तो बस चुप और बैठे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम आधी घंटा करो, आधे घंटा पढ़ा, 20 मिनट शांति मिलेगी। कर देखो आप लोग, फायदा होगा जरूर। ज्यादा करोगे तो ज्यादा फायदा होगा, प्रत्यक्ष बात है। भक्तों के चरित्र पढ़ो, शांति मिलेगी। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भगवान के भक्तों की कथा कहो, सुनो, और शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, दुख मिटेगा, जरूर शांति होगी। नहीं तो भाई दुख पाना पड़ेगा। ये दुखालय है, दुखालय, दुखालय। लोगों ने बहन पड़ी है क्या, परिवार निर्णय करते हो तो सुख जाओ। बड़ा भारी बहन है, बहुत बड़ा भारी बहन है। महान घोर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, महान भयंकर पाप कर रहे हैं, और मन में समझ रहे हैं कि सुख हो जाएगा। सुख होता है नहीं। कितने घर बात करती है, कई स्त्रियां मर गई गर्भपात करने में, हजारों की संख्या मर गई। मर जाओ बेशुण पाप करना, पाप करना, क्या शोक लगी भगवान जाने। भगवान का वचन कर दुख पाओ तो आप अच्छा कब नहीं करे, पाप करने में जरूर करना है। गर्भ गिरना है जरूर, शरीर बीमार हो जाए, दुख पाना है, परंतु पाप जरूर करना है। मर भी जाओ तो मर जाओ बेशक, पाप करना है। इतनी हिम्मत करिए आप लोगों ने, हद कर दी पाप वास्ते इतनी हिम्मत की हुई है। हजारों से मर गई, हजारों अखबारों में सुनते हैं लोगों से, हजारों से मर गई, फिर वैसे ही करे, फिर वैसे दुख पावे, फिर पाप करे। मुझे अकल में नहीं आवे, मरने का पता है नहीं। यह दो सुरस हो गया, बंद कर दो, बस बंद कर, शून्य हो जाओ। महान कष उठना पड़ेगा। लोग कहते थे कभी रोटी नहीं मिलेगी, मैं कहता पानी नहीं मिलेगा, वो पानी का टूटा हो गया है। अभी पानी की तरकी आ गई है। जयपुर में साफ कह दिया कि गर्मी के दिनों में हम पानी नहीं दे सकेंगे, पीने वास्ते पानी नहीं पिएगा। पंडरपुर में अभी शीतकाल में पानी की तंगी है, रोज ना पानी नहीं मिले, पीने वास्ते पानी नहीं मिलता। परिवार नहीं चल करो कैसे हो जाएगा, कितना महंगा दो, अन्न महंगा हो गया। ये पाप करते हैं, इससे बड़ा भारी संकट होगा, भयंकर संकट होगा, भयंकर। 5-7-10 वर्ष के बाद में ऐसा सुना है भाई, संकट आएगा, त्राई त्राई बचेगी। अरे उपाय कोई है नहीं, पास में दुख पड़ा पड़ेगा। पहले से ठीक रखे तो निहाल हो जाएंगे। तरह तरह का दुख, तरह तरह का, कई तरह का दुख, बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत जलन। भगवान को याद करो, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, दुख बैठेगा, दुख बैठेगा नहीं। लौकिक उपाय आप करते हो, उन उपायों से दुख बैठता है, ऐसा हमारे समझ में आया नहीं भाई। आप कोई बताओ, कोई युक्ति बताओ भाई। हमारे जो बुद्धि कोटित हो जाती है, भगवान की तरफ लगो, आपको आनंद आएगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगी। ये बात सच्ची है। आप माने मर्जी मानो मत मानो, आप ये मर्जी जो करो, परंतु भगवान की तरफ लग जाओ और भजन करो तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जन्म हो गई, दुख पाओ, कष्ट उठाओ। आप परिवार में रहकर सुखी हो जाएंगे, गर्भ में रहकर सुखी हो जाएंगे। वहम आपको होता है, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बड़ा भयंकर दुख पाना पड़ेगा, परंतु मानते हैं नहीं। पाप करने में क्या पता क्या है, भगवान जाने। ये बुद्धिमान समझदार आदमी कहलावे, ये दोष रासरी हुए हम बंद कर दो। जीने का पता है जिएंगे, अब सुरा मर गए, इधर बूढ़ा हो गया, पानी पाने वाला नहीं है। गांव में ऐसी बातें बीत रही है, पानी पाने वाला आदमी नहीं है। फिर बूढ़ा हो गया, दो छोरा था, दूसरा मर गया, पानी पाए। बेटा है, बेटा कहना मानते नहीं, दुख पाते है। छोरा है कहीं जो दूसरी सोरा लिया है, दूसरे घर नहीं, दूसरे सोरा लिया, दुख पा रहे हैं। राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम तो देख देख करके हैरान हो रहे हैं, देख देख करके इतना कष्ट उठा रहे हैं। सत्संग करे तो कुछ सुख होता है, कुछ शांति, परंतु काम करे ऐसा ही तो दुख में चल रही। कोई बात कब्जे में आई नहीं। भगवान आई बात तो सच्ची है भाई, भगवान में लग जाए तो सुख हो जाए। सच्चे हृदय से पुकारे भगवान को, संसार की चाहना छोड़ दे, भीतर से चाहना संसार की और भगवान में लग जाए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो। इनके सिवाय सुख नहीं है, शांति नहीं है, कभी भी आनंद हुआ नहीं। भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं। पुकारो सच्चे हृदय से, पुकारते जाओ, शांति मिल जाएगी, सुख मिलेगा। जितना जितना भगवान को बुलाता है, जितना भगवान के नजीक का संबंध जोड़ता है, जितने भगवान नजीक दिखते हैं, उतना शांति मिलेगी। निवृत्ति स्तु महाफला, सदा प्रवृत्ति लोक आराम, निवृत्ति स्तु महाफला, महाफल देने वाली निवृत्ति है। सच्चे हृदय से भगवान से पुकारो, हे नाथ हे नाथ। आपके जो संकट है उस संकट में भी हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, शांति मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलती है। ऐसा बात है नहीं, प्रभाव कहा है हे नाथ। और भाई 20 मिनट हो गया कीर्तन कराओ, 20 मिनट हो गया, अब थोड़े देर बैठ रहा, सब बैठ रहा जो कीर्तन छोड़ने, कलो कैसव कीर्तनाथ, कलो तरी कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन की महिमा है, तो सौंदर्य कृपा करो, कृपा करो कृपानाथ।